Станіслав Шумскі «У бітвах і вязніцах», сёмая частка. Вяртаюся, аднак, да нашага адступлення. Пасля таго, як вінцыгероды ўзялі пад варту, мы рушылі, здаецца мне, да Вярэі. Але там Напалеон атрымаў паведамленне, што Масква пастанавіла абараняць гэтую дарогу, маючы на ёй умацаваны Малаярославец. Гэты невялікі Малаярославец стаяў на аграмаднай гары, якая была натуральнай фартэцыяй. Аднак нашы баявыя войскі пад камандай Эжэна Багарне, што складаліся з адных італійцаў, праявілі цуды гераізму і ўзялі тую пазіцыю, хоць і з немалымі нашымі стратамі. Праўдзівых кніг пра першую і другую сусветныя і ўсе наступныя войны паўстае вобраз вайны і смерці як гразі, страшнай і фатальнай. З успамінаў Шумскага такога вобразу не ўзнікае. 200 гадоў таму ўсё выглядала нашмат лягчэй, не было такім адназначна страшным і фатальным, як цяпер. Для войска на першым месцы былі адвага, доблесць, высакародства, а гэта як ні круці праявы пазітыўныя, іскрыстыя і нават радасныя. А яшчэ вялікія мэты, як у дадзеным выпадку вызваліць свой край ад расейскай няволі, утаймаваць агрэсара і замацаваць перамогу. А яшчэ праўда ў вялікім і малым адсутнасць цынізму начальнікаў, іх рэальны клопат пра жаўнераў, іхнае жыццё і дабрабыт. Прынамсі, усяго гэтага было б дастаткова, каб гібель героя не выглядала для самога гэтага героя бясконца жахлівай трагедыі. Нават калі ён ваяваў за грошы, ён сам выбіраў гэтую работу і гэтыя рызыкі. Я параўноўваю гэты вобраз з успрыманнем вайны і смерці ў сённяшняй арміі Рэспублікі Беларусь, дзе нічога іскрыстага і радаснага не бачу. Я згадваю выпадак шарагоўца Александра Коржыча і падобных, якія загінулі ў мірны час праз дзедаўшчыну афіцэраў, што ў мяне, які служыў у савецкай арміі, проста не ўкладаецца ў галаве. Была вядомая ў савецкія часы дзедаўшчына, але каб гэтым займаліся афіцэры. Думаю, Шумскі ў гэта проста б не паверыў. Смерць і вайна для нас як жахлівая чорная дзіра. Бо загавары Шумскі ў гэтым войску пра адвагу, доблесць, высакародства, пра вялікія мэты, пра праўду з усімі і ва ўсім, яго бадай паднялі б на смех або зрабілі здзіўленыя вочы. А што ўсё гэта такое? Абстракцыі. Сам жа Шумскі быў бы агаломшаны, што на ягонай зямлі існуе армія нібыта гэтай зямлі, якая гаворыць на мове чужой імперыі, з якой ён усё жыццё змагаўся і культывуе традыцыі імперыі, якія ён хіба што высмейваў. Так бы і смяяліся продкі і нашчадкі адны адным у твар у поўным непаразуменні. Пераначаваўшы на папялішчы зруйнаванага места, назаўтра, калі мы хацелі рушыць далей, мы заўважылі перад сабой разгорнутыя абарончыя лініі пяхоты, артылерыі і кавалерыі. Напалеон зразумеў, што гэта адпору не пераломіць, але і Масква нас не атакуе, толькі стаіць так, каб не даць нам прайсці ў Малую Русь. Гэткім чынам яна хоча прымусіць нас вярнуцца на Мажайскую дарогу, яшчэ заваленую непахаванымі трупамі і спустошаную ўжо перад тым паходам маскоўскіх войскаў, а потым нашых, што ішлі за імі. Кароль ужо нічым не камандаваў, бо кавалерыі не было, а яе пазасталыя рэшткі дадалі да кавалерыі гвардзейскай, яшчэ досыць прыстойнай. Наш штаб далучылі да цэзарскага. І так маршавалі мы ўвесь час пры галоўным штабе ў смутку і маўчанні, у голадзе і холадзе. Пэўнага дня, праз некалькі дзён паходу, мяне паслалі з паперамі да маршала Нея, які ішоў у нашым ар'ергардзе. Аддаўшы дэпешы, я вяртаўся назад, даганяючы наш галоўны штаб. Калі каняга мая някормленая, бо апроч саломы са стрэх нічога не ела, упала і неўзабаве здохла. Таму вяртаўся я пехатою, змораны і галодны. Два дні я нічога не еў, апроч кавалку каніны, запечанай на вуглях, без солі і хлеба. Гэтым кавалкам мяне пачаставалі нейкія літасцівыя пехацінцы, што сядзелі пры біваку. Я ўжо пачынаў быў падаць без сіл і паклаўся пад мураваную вярсту. Такія слупы паўсюль стаялі ў Смаленскай губерні. Раптам я заўважыў князя Юзафа, што цягнуўся на чале свайго корпусу. Дарагі Віктар Юндзел, пра якога я ўжо ўспамінаў, пазнаў мяне і, бачачы цалкам аслабелага, спытаўся пра прычыну. Калі я яму сказаў, што з голаду, ён дастаў з кабуры пляшку гарэлкі і добры кавалак хлеба. Падсілкаваўшыся, я ўстаў і больш пэўным крокам вясёла пайшоў побач з імі. Дык Юндзел і тады, і пазней у Вільні, заўсёды ўспамінаў пра гэта, кажучы, дзіўны чалавек шумскі, галодны, слабы, амаль што памірае, а заўсёды ў добрым гуморы. Я маю што есці, еду на добрым кані і плачу, а ён смяецца. Па нейкім часе князь пусціўся рыссю, я зноў застаўся адзін дыбаць да Смаленска, да якога было ўжо толькі 10 вёрст. Наставала ноч, якую я правёў на біваку, дзе зноў апрача кавалка каніны нічога не з'еў. Нарэшце, устаўшы рана, зноў галодны і знясілены, ледзьве каля паўдня дастаўся я да брамы Смаленска. Тут я прыкмеціў жаўнера, які нёс, можа, пару фунтаў хлеба, і папрасіў у яго кавалак. Ён мне кажа, купі. Я пытаюся, колькі ён хоча. Аднаго Наполеона. Грошай я меў яшчэ шмат, таму ахвотна заплаціў. Брама гораду была замкнутая, і вартавы заступіў мне дарогу. Я пытаюся пра прычыну, ён адказвае, такі загад не пускаць нікога без пропуску шэфа штабу Бертье. Зроблена гэта таму, што ў горадзе былі вялізныя склады рысу, белых сухароў, рому, ботаў, кажухоў і іншага, падрыхтаванага для арміі. А розныя жаўнеры, заходзячы ў горад, пачалі тыя склады рабаваць. Таму Цэзар загадаў не ўпускаць нікога, а харчы і адзення пасылаць за горад тым войскам, што стаялі ў табарах. Я напісаў цыдулку Мастоўскаму з просьбай аб пропуску для мяне і ўпрасіў афіцэра варты пераслаць яе ў галоўны штаб. Акурат была змена варты, і афіцэр, адыходзячы на кватэры, абяцаў маю цыдулку перадаць. Неяк па двухгадзінным маім шчоўканні зубамі пад брамай прыбег ардынарац з пропускам і загадам упусціць мяне як штабнога. Як бачым, пасля перамогі пад Малаярослаўцам, расійскай арміі ўсё ж удалося павярнуць французаў на той шлях, якім яны ўжо прайшлі на Маскву. І гэта якраз была для французаў чарговая параза. Па-першае, яны не трапілі ў некранутую вайной Украіну, каб там зазімаваць. Па-другое, смаленская дарога ўжо была разрабавана і спустошаная і французскім, і расійскім войскам. Таму ісці было ўсё цяжэй, і настрой рабіўся ўсё больш пануры. І ўсё ж не магу не параўнаць апісанне вайны ў Шумскага і, напрыклад, у Васіля Быкова. Не кранаючы сюжэтаў і мастацкіх якасцяў, заўважу, што героі Быкова ваююць, не ўсведамляючы асаблівага сэнсу таго, што адбываецца. Быков экзистенциалист, и для яго на першым месцы узаемаадносіны конкретных людей, цана чалавечага жыцця, верности, здрада, годности, подласть. Быков не воюе армиями, театры военных дзеянняў у яго хіба на 10-м пляне. У Шумскага ўсё выглядае менавіта як один вялікі театр, амаль оперета, у цэнтры якой ён сам. Таму пакуты на вайне, або, як любілі казаць у савецкай прапагандзе, цягаты і лішэнне, якімі прасякнутыя аповесці Быкова, у Шумскага амаль не праяўляюцца. Вось адарвала генералу лытку на назе, і далей генерал кіруе боем у гарызантальнай паставе. Альбо іншаму афіцэру карцеч заляцела ў рот. Такі сабе амаль анекдатычны факт. Шумскі нават не працягвае, што карцеч таго афіцэра забіла. Гэта ж і так зразумела. Вось чаму ўспаміны Шумскага паводле жанру бліжэй да кніг Святланы Алексіевіч. Гэта адзін з галасоў ейнага шматгалосся. У Смаленску мы бавіліся яшчэ пару дзён, каб даць маршалу Нею час заняць Смаленск пасля нашага выхаду, каб маскалі, якія круціліся паміж намі і Неем, не занялі горад. І вось пэўнага дня ранкам мы вырушылі са Смаленску. У цэнтры места каля сабору ёсць вялізная гара, на якую трэба караскацца, бо іншай дарогі няма. У гэтым месцы я заўважыў Юзафа Гарэцкага, які ў нас заўсёды толькі ўдаваў хворага і ніколі не выконваў службы. Ён сядзеў у вялікай брычцы, загружанай нарабаванымі ў Маскве рэчамі. Вось жа Гарэцкі пачынае мяне прасіць, каб загадаў свайму машталеру забраць хоць частку ягоных рэчаў на маю параконную каламажку. Не могучы працівіцца яго напорыстым дамаганням, я загадаў талочку забраць нешта з тых рэчаў, пагатоў у мяне, апроч малога клунку, нічога больш не было. На Гарэцкага, як я пазней даведаўся, недалёка ад Смаленску на біваку напалі ўначы казакі. Узялі яго разам з багаццямі ў няволю і як палоннага адаслалі ў Віцебск. Там ён знайшоў брыгадзіра Храпавіцкага, які быў жанаты з ягонай сястрой, і які, будучы ў маскалёў на добрым рахунку, узяў яго на парукі. І такім чынам да самай генеральнай амністыі Гарэцкі пазбегнуў далейшай няволі. Са Смаленска мы спакойна маршавалі пры галоўным штабе. Я ўжо быў спешаны, бо і другі мой конь паў. Аднаго дня мяне абагнаў паранены генерал Бельяр, які ехаў у карэце пры цэзарскіх экіпажах. Ён прапанаваў мне не адступаць ад яго і загадаў даць мне выбранага з-паміж колькіх дзясяткаў вольных коней, якія ішлі ззаду, свайго улюбёнага сіўчыка, на якім побач з карэтай Бельяра я пасля ехаў некалькі дзён. Пэўнага вечара, недалёка ад Краснага, дзе Цэзар 24 гадзіны чакаў Нея, мы пачулі стрэлы і пабачылі недалёка хмару казакаў, што нападалі на экіпажы, якія ўсё ж былі экскартаваныя двума батальёнамі пяхоты. Але наша пяхота была так дэмаралізаваная сталымі нападамі казакаў, што пачынала ўжо ўцякаць. Бельяр, заўважыўшы гэта, загадаў абкруціць яму параненую нагу падушкай, бо быў моцны мароз, і такім чынам пасадзіць яго на сіўчыка, а мне далі іншага каня. Сабраўшы пяхоту, Бельяр скамандаваў у атаку і загадаў даць моцнага агню, якога казакі страшна лякаліся. І такім чынам ён пабіў казакаў, уратаваў ад рабунку экіпажы, і недабіткі нашага войска. У карэту ён ужо не вярнуўся і ехаў да Краснага конна. Там у Красным мы засталі вялікую трывогу, бо гадзіну таму прыбыў пераапрануты ганец Аднея, які прасіў Цэзара, каб прыйшоў з гвардыі яму на дапамогу. Адцяты ад Цэзара, маючы ззаду і спераду непрыяцеля ў значна пераважнай сіле, Ней быў асуджаны на капітуляцыю ўсяго свайго корпусу, які яшчэ налічваў да 30 тысяч. Цэзар, не могучы пакінуць свайго ўлюбёнца, найадважнейшага з адважных, як ён яго называў, і праз ноч сам на чале гвардыі рушыў насустрач Нею. Спаткаўшы праз некалькі вёрст значны маскоўскі аддзел, Цэзар так магутна прывітаў яго артылерыяй і гвардыі, што маскалі мусілі нам саступіць. Ней жа, чуючы нашу кананаду, падвоіў змагарнасць свайго корпусу суцешанага надзеяй вызвалення і злучыўся з намі. Трэба было ведаць задавальненне Напалеона, калі ён бачыў уратаванага Нея, якому расчулены на вачах усёй арміі кінуўся на шыю. Так мы рушылі да Бярэзіны, а не на Менск, у які перад тым кіраваліся. Цэзар даведаўся, што туды імкнецца Чычагаў са значным корпусам і зрабіў яму фортэль, кінуўшыся ў бок Барысава і Студзёнкі. Тут ён загадаў будаваць масты і пасля пераходу па іх арміі на другім беразе Бярэзіны зноў разграміў маскалёў і корпусам князя Юзафа адкрыў сабе дарогу да Вільні. У той бітве Заёнчык страціў нагу. Але мушу вярнуцца да пабудовы мосту, які паўстаў за няпоўныя 24 гадзіны. Шумскі згадаў Заёнчыка, і ў мяне пад нагамі зноў разверзаецца прорва. Выратавальны гугл кажа, што ў часы Шумскага дастаткова было назваць адно гэтае прозвішча, бо генерала Юзафа Заёнчыка ведалі ўсе. Ён здабыў сабе славу яшчэ ў паўстанні Тадэуша Касцюшкі. Я проста фізычна адчуваю, што напалеонаўскі паход быў не столькі напалеонаўскім, колькі паходам шляхты Вялікага княства Літоўскага. Прынамсі, такі погляд надаваў яму важкага сэнсу. Род Заёнчыка гнездаваўся ў цяперашняй Украіне, у Камянцы-Падольскім і належаў да гербу свінка. Хоць ты казку складай пра дзіцячыя гады нацыі, дзе героямі будуць Касцюшка, Зайчык і свінка. Усе героі належалі да нашага тагачаснага народу, а падзеі адбываліся на нашай цяперашняй зямлі. І гэта ўжо не казка, а абсалютная праўда. Але наколькі ж яна далёкая ад цяперашніх трактовак гісторыі і ад цяперашняй грамадскай свядомасці? Свядомасці трактоўкі існуюць нібы самі па сабе, а рэальная пераемнасць часоў сама па сабе. Думаю пра гэта, згадваючы, што ў Камянцы-Падольскім здымаўся фільм «Чорны замак Альшанскі». І наўрад ці рэжысэр Пташук ці нехта са здымачнай групы нешта чуў пра тамтэйшага ўраджэнца і гаспадара таго замку, генерала Заёнчыка, які страціў нагу у бітве на Бярэзіне. Пра тую страшную і трагічную пераправу, у эпіцэнтры якой апынуўся аўтар успамінаў, мы пачытаем у наступную нядзелю.